Yes, you are. Welcome to the soundtrack of your nightlife. Hardwell. Yo, welkom bij de allereerste aflevering van Hardwell On Air. Goed dat je luistert. Ik ben Hardwell. Voortaan dus elke vrijdagavond bij jou op de radio tussen 11 en 12. De vetste platen rechtstreeks uit mijn platentas. Zometeen de Hardwell Exclusive. En ik kan je vertellen, die is echt heel erg vet. Maar we beginnen met Anger D. Mess en Tommy Trash. Dit is Big Fucking House. Fuck all day. 1 hour of the present and future. Tune in to Hardwell on Air. Tunes, Avalon. Deze week released op het label van Sebastian Ingrosso, Refune Records. Echt een super dikke track, ik draai hem echt elke set. Echt een aanrader dus. Hardwell's Exclusive. Elke week dus de Hardwell Exclusive. Dat betekent een track die je nog nergens gehoord kunt hebben. En ik hier met veel trots aan jou presenteer. Deze week is het Firebeats en Joey Suki. Tell Me Why Are You So Special in de DJ Funkadelic Bootleg. Thinking about you every day and night. I wanna be you to the ultimate height. I know I'm rushing just a little bit too fast. I wanna show you an evening of class. I'm talking about a time the lights, wine on ice, chauffeurs, I carry y'all, whatever you like, I'm for it. No. kijk, dit is echt weekendgevoel als het aan mij ligt. Nicky Romero, Solar. Deze week uitgekomen op Spinning Records. Erg dikke track. Zometeen ga je luisteren naar de Demo of the Week. En je hoort hoe je je eigen demo kunt insturen. Nieuwe tracks van Federal Grant en Promised Land komen nog voorbij. Dus blijf luisteren. Alternative and Electro. Slam FM. Hardwell on air. Je hoorde zojuist Basto, Gregory's Team, in de Odo Vazoski remix. Heeft het erg goed gedaan in de Beatport charts. En doet het nog steeds heel erg goed op de dansvloer. Hardwell on air, demo of the week. Iedere week krijgt nieuw talent de kans om hun demo te laten horen. Ook jij kan dat zijn. Heb je een vette remix gemaakt, een bootleg, een mashup? Het maakt niet uit. Mail het even naar hardwell@slamfm.nl. En wie weet zit jouw demo volgende week hier bij Demo of the Week. Deze week is het Alexander Zonov, beter bekend als Sensi. Hij maakt een onwijs vette remix voor Axwell en Maxi, I Found You. Oh, Slam FM. Hardwell on air. We'll be right back. Promised Land Heaven in de Miami 305 remix. En wat gaat de tijd toch snel als je veel plezier hebt. De allereerste aflevering van Hardwell On Air is weer een feit. Wil je nu precies weten wat ik heb gedraaid? Surf even naar slamfm.nl/hardwellonair. Of check even djhardwell.com. Zometeen Club in Live met de beste DJ sets. En voor nu neem ik afscheid van je en zie je volgende week tussen 11 en 12 hier bij Slam FM.